Allegro. Idziesz biegać? Weź telefon ze sobą. Oglądasz serial? Kliknij pauzę i znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro Smart Week. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Minęła 17, wtorek, pierwszy dzień października, Marcin Pośpiech, dzień dobry, czas na wiadomości i Filip Jarek. Wrocławianie żegnają zmarłego wczoraj Kornela Morawieckiego. Uważam, że odszedł niezwykły człowiek, niepowtarzalny. Pogrzeb przywódcy Solidarności Walczącej będzie miał charakter państwowy. Już prawie 7,5 tysięcy interwencji strażaków z powodu ostatnich wichur. Leśnicy apelują do grzybiarzy, więcej na ten temat na koniec serwisu. Pogrzeb Kornela Morawieckiego będzie miał charakter państwowy. Marszałek senior spocznie na Powązkach Wojskowych w Warszawie, poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, zmarł wczoraj w wieku 78 lat. Przywódcy Solidarności Walczącej żegnają dziś wrocławianie, którzy wpisują się do ksiąg kondolencyjnych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i Starym Ratuszu. Uważam, że odszedł niezwykły człowiek, niepowtarzalny. Wydaje mi się, że albo nie jestem pewna, że to jeden z nielicznych już autorytetów naszej ojczyzny. I nie wiem, czy go ktoś już potrafi zastąpić. Wśród spisujących się do księgi kondolencyjnej był Adolf Józwenko, który znał Kornela Morawieckiego od początku lat 70. Nie miał żadnych wątpliwości, że nie ma mowy o suwerenności, nie ma mowy o wolności bez obalenia tego systemu. Nie zawsze byliśmy zgodni, ale zawsze jednak było nam po drodze. Do księgi kondolencyjnej można też wpisywać się w siedzibie Sejmu w Warszawie. Jeszcze dziś ma być znana dokładna data pogrzebu Kornela Morawieckiego. Do czasu uroczystości pogrzebowych premier Mateusz Morawiecki zawiesił aktywność w kampanii. Strażacy wciąż mają pełne ręce pracy z powodu ostatnich wichur. Jak poinformował rzecznik komendanta głównego Paweł Frontczak, odnotowano już prawie 7,5 tysiąca interwencji. Najwięcej przez ostatnie godziny strażacy byli wzywani w województwie łódzkim, mazowieckim, śląskim i małopolskim. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim połamanych przez wichurę drzew. Kilka z nich dotyczyło również uszkodzonych dachów. Według zapewnień rządu jeszcze dziś do wszystkich gospodarstw, które nie mają prądu, będą przywrócone dostawy energii. Z ostatnich informacji wynika, że problem dotyczy kilkunastu tysięcy gospodarstw. Młoda kobieta zginęła potrącona przez pociąg w pobliżu miejscowości Rosnówko w Wielkopolsce na szlaku pomiędzy Szreniawą a Poznaniem. Na miejscu wypadku pracują śledczy. Ruch pociągów na trasie Poznań-Wolsztyn został wstrzymany. Koleje Wielkopolskie zorganizowały już autobusową komunikację zastępczą. W związku z wypadkiem największe opóźnienie 67 minut ma pociąg relacji Poznań-Grodzisk Wielkopolski. Teraz za granicę. Rosyjscy dziennikarze stają w obronie publicystki Swietłany Prokopiewej, która jest oskarżana o propagowanie terroryzmu, za co grozi jej do 7 lat łagru. Jej koledzy z rosyjskich mediów niezależnych opublikowali listy otwarte z apelem do organów ścigania, aby umorzyły postępowanie. Więcej na ten temat z Moskwy Maciej Jastrzębski. Swietłana Prokopiewa zamieściła na stronie internetowej Radia Echo Moskwy tekst, w którym zarzuciła obecnym władzom Rosji stworzenie takiej atmosfery w kraju, która powoduje, że ludzie zaczynają się zachowywać jak ekstremiści. Publicystka z Pskowa w ten sposób odniosła się do wydarzeń z ubiegłego roku, gdy 17-letni chłopak zdetonował ładunek wybuchowy w wejściu do budynku Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Archangielsku. Komitet śledczy uznał, że Prokopiewa pochwala terroryzm i wszczął postępowanie karne. Kobiecie grozi grzywna w wysokości miliona rubli, to jest około 14 tysięcy euro, i do 7 lat łagru. Dziennikarka nie przyznaje się do winy, a ewentualny wyrok skazujący uznaje za próbę zamordowania wolności słowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze apel leśników do grzybiarzy. Leśnicy przypominają o niezastawianiu samochodami wjazdów i leśnych dróg, o czym Mira Stankiewicz. Otwarty szlaban nie jest zachętą, by skorzystać z otwartej drogi i zaparkować w lesie. Wręcz przeciwnie, tłumaczy Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Chodzi o to, że tamtędy być może zaraz będzie przejeżdżał jakiś pojazd i tym bardziej trzeba uważać, żeby nie zastawiać. To może być na przykład ciężki wóz z drewnem, który nie bardzo może manewrować, albo samochód służb jadących na ratunek człowiekowi lub do pożaru. I żeby komuś szybko móc pomóc, żeby można było gdzieś dojechać, to drogi muszą być drożne. Gdzie zatem parkować? Na leśnych parkingach, które są przystosowane do tego celu. Łatwo je znaleźć na mapach lub leśnych aplikacjach. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To jeszcze dodajmy, że do lasu można wjechać tylko tam, gdzie są znaki zezwalające na to, a w każdym innym miejscu należy liczyć się z karą, która może wynieść nawet do 500 zł. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Na początek królowa sportu i lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Dziś najciekawiej z naszego punktu widzenia powinno być w konkursie skoku o tyczce. Pewnie potwierdzi to obecny w Doha Tomasz Gorazdowski. Tak, jedyny finał z udziałem Polaków. Piotr Lisek, wicemistrz świata sprzed 2 lat z Londynu. Walczyć będzie oczywiście jak to w tyczce, głównie sam ze sobą, a za najgroźniejszych rywali będzie miał Szweda Duplantisa, mistrza olimpijskiego Tiago, czy sama Kendricksa, który w tym roku skakał już 6 centymetrów powyżej 6 metrów. Przypomnę, że w eliminacjach odpadł Paweł Wojciechowski, Renaud Lavillenie i inni zawodnicy. Druga najciekawsza konkurencja dziś to półfinały biegu na 400 metrów pań z udziałem Iggy Baumgart-Witan i Justyny Święty-Ersetic. 10 startujących zawodniczek ma od nich lepszy rezultat w tym roku, więc będzie bardzo ciężko o finał. Zresztą nigdy jeszcze w historii Polka nie biegła w finale Mistrzostw Świata, więc byłoby bardzo fajnie. W eliminacjach startuje już Paweł Fajdek w rzucie młotem. Zakwalifikował się do finału Wojciech Nowicki, a finały bez udziałem Polaków, ale bardzo ciekawe, to oprócz tyczki oszczep pań, finał 800 i 200 metrów biegu mężczyzn. Tyle Tomasz Gorazdowski, prosto z Doha. Za Piotra Liska trzymamy kciuki od 19.05. Poza emocjami lekkoatletycznymi dziś pewne jak w banku będą też te piłkarskie, bo gra nie PKO Ekstraklasa, a Liga Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się mecz Tottenhamu z Bayernem Monachium. Manchester City pewnie nastrzela goli Dynamu Zagrzeb. Juventus poradzi sobie z Leverkusen, a Real z Brugią. Zostajemy przy futbolu. Dawid Kownacki nie zagra w eliminacyjnych meczach przeciwko Łotwie i Macedonii Północnej. Napastnik Fortuny Düsseldorf znów jest kontuzjowany. Urazu mięśnia przywodziciela nabawił się w ligowym spotkaniu z Freiburgiem i niepokojące jest to, że w ostatnich miesiącach kontuzja goni u niego kontuzję. Zwracał na to uwagę jego klubowy trener, sugerując lepsze prowadzenie się, w tym lepsze odżywianie byłego piłkarza Lecha Poznań. W doskonałej formie jest za to Magdalena Goszkowska. Dzielna i piękna dziewczyna z Chorzowa 27 września w szybkim tempie wspięła się na Manaslu, 8 szczyt w Himalajach mierzący 8156 metrów. Bardzo mi zależało, żeby jednak być na szczycie, kiedy będzie światło i słońce. Więc 6.35 stanęliśmy na samym szczycie. Bardzo tam wiało i było zimno, więc chciałam już jak najszybciej schodzić. No i tak też się stało, że postawiłam tutaj na mocne tempo, szybkie zejście do obozu czwartego, ale też dzięki temu i nie mam problemów z tymi odmrożeniami i bardzo dobrze, można powiedzieć, zniosłam ten cały atak szczytowy. Wielkie brawa dla Magdy. Jest trzecią Polką, która w jednym roku weszła na 2 ośmiotysięczniki. W ciągu ostatnich 16 miesięcy zdobyła 3 takie szczyty. Przypomnijmy, że niedawno niepowodzeniem zakończyła się duża wyprawa firmowana przez program Polski Himalajzm Zimowy, której celem było zdobycie Lodze. Goszkowska zdobyła szczyt tylko w asyście jednego Szerpy. Znów o sporcie za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po deszczowej nocy środa także pod znakiem chmur przynoszących opady. Tak to będzie wyglądało. Szanse na lokalne przejaśnienia i chwile ze słońcem na północy kraju, a także na południowym wschodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, w pogodzie będziemy mieli dwie Polski C. Polskę ciepłą i Polskę chłodną. Na północy jutro 13 stopni, w centrum 16, a im dalej na południe, tym Polska cieplejsza, do 23 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie z 80%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Mega rabaty w Media Expert. Teraz im więcej produktów w promocji kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 80% taniej. Telewizory smart, ekspresy, zmywarki, lodówki i pralki w super promocji. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po 2 dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl.

że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Po godzinie 17 w sprawie akcji, która trwa w Rzeszowie, przejezdne skrzyżowania. Słucham właśnie reportażu na temat zbyt późnego ruszania spod świateł. Proponuję sytuację, jaka jest w Szczecinie. Tutaj przy światłach są zamontowane liczniki. 30 lub 40 sekund i licznik bije do zera, spada. I kierowcy widzą, kiedy włączyć jedynkę, kiedy ruszać i wtedy mniej więcej w miarę płynnie to się odbywa. To jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że w skali kraju możemy to upowszechnić. Liczniki pod światłami. Drogi panie, ale nie wszędzie są takie luksusy. Jak już wcześniej ktoś stwierdził, że chodniki naprawdę poprawiają płynność ruchu. Były to również we Wrocławiu, ale mądre głowy wymyśliły, że stwarzają niebezpieczeństwo. Chyba takie, że trudniej kogoś złapać na czerwonym świetle, jak będzie przejeżdżał. Nie? Druga sprawa, właśnie zwiększenie odstępów. Nie stanie zderzak w zderzak, to zwiększenie odstępu około tam, nie wiem, metr, półtora do dwóch i wtedy wszyscy równo jednocześnie ruszają. To są takie zasady, żeby upłynnić ruch na skrzyżowaniach. No i przede wszystkim sekundniki. Bardzo panu dziękuję za ten głos. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę dzwonić. Liczymy na sygnały od państwa. Tymczasem minęła już 16 minut po godzinie 17. Taka jest dokładnie godzina. Czas na temat zagraniczny u nas. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry państwu. Dziś 70. rocznica powstania Chin Ludowych. Wielkie wydarzenie nie tylko dla Chin, ale dla całego świata. Bo Chiny to państwo, które jak żadne inne może w najbliższych latach i dekadach zdecydować o tym, jak będzie wyglądał nasz świat. Tak było dzisiaj w Pekinie. A tak w Hongkongu. Zaczęło się 70 lat temu, 1 października 1949 roku, kiedy Mao Tse-tung powiedział te słowa. Oświadczam, że ten rząd jest jedynym reprezentantem ludu w Chińskiej Republice Ludowej. Dzisiejsza uroczystość na placu Tiananmen to potwierdzenie siły Chin, drugiej gospodarki świata, państwa, które dokonało największego skoku gospodarczego w historii ludzkości. W ciągu zaledwie 40 lat z przerażającej nędzy wybiło się do roli mocarstwa, nie tylko regionalnego. Ta droga kosztowała Chiny miliony ofiar. Do dziś ten reżim jest jednym z najokrutniejszych na świecie, ale miliony ludzi nie muszą się martwić, co jutro zjedzą. W naszej podróży musimy dążyć do pokojowej unifikacji ojczyzny i trzymać się zasady jedno państwo, dwa systemy. Musimy utrzymywać stabilność Hongkongu i Makau, zjednoczyć wszystkich Chińczyków i pracować dla pełnej unifikacji narodu. Tak mówi prezydent Chin Xi Jinping. Rzecz w tym, że Chińczycy z Hongkongu nie chcą unifikacji pod dyktatem Pekinu. Dziś cały dzień trwały zamieszki w mieście. Policja użyła gazów i broni, a protestujący śpiewali hymn swojej rewolucji. Chwała niech będzie Hongkongowi. Budujmy wolność i chwałę dla Hongkongu. A moim gościem jest dziś Jacek Bartosiak z serwisu geopolitycznego Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Żadna siła nie powstrzyma Chin w marszu naprzód. Tak mówił dziś prezydent Xi Jinping. Ten marsz trwa 70 lat. Przynajmniej do takiej tradycji przyznaje się prezydent i dzisiejsza władza chińska. I wygląda na to, zwłaszcza jak ogląda się te uroczystości dzisiejsze, że jest on niepowstrzymany. Chyba że się oczywiście przeniesiemy do Hongkongu. My możemy się przenieść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chińczycy kontynentalni nie. Mamy policję używającą gazu łzawiącego, armatek wodnych do rozpędzenia tłumu. Może zacznijmy od tego, bo to są sprawy bieżące. Na ile to wpłynie na obraz tego, co się dzisiaj wydarzyło, tej 70. rocznicy? Dla odbiorcy na Zachodzie na pewno to, zwłaszcza tego szerokiego odbiorcy, który myśli emocjami, na pewno będzie to zgrzyt. Więc zdecydowanie nie jest to, co się dzieje w Hongkongu, a zwłaszcza dzisiaj to się wydarzyło, nie jest na rękę władzom w Pekinie, zwłaszcza w dniu takiej to celebracji, bo musimy powiedzieć, o co chodzi z tą celebracją. Dla Chińczyka z kontynentu, dla Chińczyków, dla Chin to jest rocznica odzyskania niepodległości po 100 latach upokorzenia przez imperia kolonialne, zjednoczenia, bo Chiny się borykały właśnie z warlordami, czyli z wataszkami, którzy rozrywali Chiny na części. Na pewno jest to ważna rocznica. Dlaczego Chinom się udało? Mamy wiele krajów, które 70 lat temu, czy wiele lat później, wcześniej, były bardzo biedne, próbowały się unowocześnić. Tylko Chińczykom się udało w tak krótkim czasie. I mało tego, nie chcę tego mówić, ale być może Chiny są przykładem, że nasza teza o tym, że komunizm nigdzie na świecie się nie sprawdził, może Chińczycy temu zaprzeczają. Na pewno w sensie gospodarczym nie ma komunizmu w Chinach. Jest oligarchia oparta o, można powiedzieć, o ród oligarchiczny nazwany Komunistyczną Partią Chin. Są mechanizmy zasadniczo rynkowe. Jest uwolnienie pracy i kosztów pracy, uwolnienie ziemi właściwie i kosztów ziemi i uwolnienie obrotu surowcami de facto. Brakuje jeszcze tylko pełnego obrotu kapitałowego. Czyli komunizm chiński się udał, bo nie jest komunizmem. No na pewno w Deng Xiaoping po prostu oddał kontrolę na rzecz powiększenia wolumenu władzy i przepływów. Władzy w takim dobrym rozumieniu słowa, że Chiny zaczęły rosnąć, bo Deng Xiaoping uwolnił ceny pracy, no mówiąc wprost, i umożliwił pracę na rynku światowym miliardowi Chińczyków. Na tym polegał cud. Deng Xiaoping zrozumiał to i to wypuścił z rąk tą kontrolę komunistyczną po to, żeby tanią pracą Chińczycy zdobyli rynki światowe i to zrobili. Tak wracając ogólnie do tego pytania, to jest pytanie o nasze czasy i powstaną wielkie książki na temat tego, jak się Chinom udało. Moim zdaniem jeszcze jest za wcześnie, żeby oceniać, jak to się potoczy. Na pewno nigdy nie było w historii świata tak bezprzykładnego wzrostu gospodarczego w tak ogromnym organizmie. Chińczycy lubią mówić, że to jest wynik tego, że mają wspaniałą kulturę cywilizacyjną i społeczną, nadrzędną nad innymi. Tak Chińczycy uważają o sobie. I że po prostu, jeżeli Deng Xiaoping im kazał dołączyć do rynku globalnego, to oni, idąc trójkami, piątkami czy plutonami, dołączyli. Więc na pewno trzeba oddać Chinom, że mają elity i mają na pewno kulturę cywilizacyjną. Natomiast za wcześnie jest powiedzieć, jak to się i potoczy, i dokładnie, jak to się właściwie udało. Moim zdaniem po części polegało to na tym, że Zachód myślał, że dobrnął do końca historii i że teraz tylko będzie liberalna demokracja oparta o warunki kapitałowe, które narzucają Amerykanie i ludzie morza, jak mówimy to w Strategy and Future, czyli w oparciu o ocean światowy, tak podróżuje kapitał, tak inwestuje, tak funkcjonuje, tak dzięki kapitałowi kończą się i zaczynają cykle technologiczne i Chiny zajmują tylko określone miejsce w tym podziale pracy. Zadane im przez Amerykanów, można powiedzieć, którzy byli architektem tego ładu globalnego i globalizacji. Problem polega na tym, że Amerykanie zajęci strategicznie na Bliskim Wschodzie innymi rzeczami przespali ten moment, a jednocześnie Chińczycy ich rozegrali. No, chyba największym zwycięzcą globalizacji są Chiny. Dlatego Amerykanie teraz wyraźnie łamią tą globalizację. Paradoksalnie. Czy my już, bo mówi pan o tym, że za wcześnie, żebyśmy oceniali, czy Chinom się udało, ale nie za wcześnie, żebyśmy mówili, że Amerykanom się nie udało w tym starciu z Chinami? Tak, Amerykanie przegrali globalizację. I to już wiemy tak, to. I teraz tak, przegrali i dlatego tak wygląda polityka Donalda Trumpa. Myślę, że w ogóle w niedługim czasie zobaczymy jeszcze ostrzejsze rzeczy. No dobrze, to przejdźmy do tych ostrzejszych rzeczy, bo podczas tej parady widzieliśmy najnowocześniejszy sprzęt chiński. Mamy drugą gospodarkę świata i mamy drugą armię świata, przynajmniej jeśli chodzi o budżetowe nakłady. To jest drugi na świecie budżet, to jest armia, która w 2049 roku ma być największą armią świata. Co Chiny chcą powiedzieć Ameryce i nam wszystkim przez tę paradę? Przez to i przez inne rzeczy, bo mamy kilka frontów. Jest wojna handlowa, jest wojna technologiczna, zaczyna się wojna o narrację i propagandę. Zaczyna być powoli wojna o przepływy ludzi i wiedzy. Zaczyna się, właściwie będziemy pewnie na dniach to oglądać, wojna walutowa, tak? O przepływy kapitałowe. Bo wracam właśnie z Waszyngtonu i widzę, że zaczynają o tym myśleć w Waszyngtonie. Żeby pozbawić Chiny dolara, tak żeby Chiny nie mogły kupować surowców na rynkach światowych. Wojna jest kinetyczna, jest szczerze mówiąc, z mojej perspektywy systemowej geostrategii, dużo mniej niebezpieczna niż wojna kapitałowo-walutowa, bo to będzie łamało kontrakt społeczny świata globalizacji. Jestem ciekawy, jak to się potoczy. Natomiast Chiny pokazują, że są gotowe, cytując Mao, na długi marsz silnego państwa. A długi marsz w kulturze politycznej Chin, właśnie dlatego, że Mao wykonał ten długi marsz, jest synonimem zacięcia pasa i gotowości na poświęcenia, ale ostateczne zwycięstwo ma być Chin. Tylko zaciskanie pasa i jedzenie żwiru i ziemi sprawdzało się podczas II wojny światowej, czy trochę później. Natomiast w tej chwili my mówimy o nowych technologiach, my mówimy o przepływie technologii, mówimy o wykorzystaniu najnowocześniejszych surowców, najnowocześniejszej siły intelektualnej. Czy w tym Chińczycy już na tym etapie są w stanie sprostać Zachodowi? No to się okaże, ale na pewno są wyżej znacznie niż był Związek Sowiecki. Związek Sowiecki nie był wpięty w system globalny dostaw, nie był wpięty w system globalnej gospodarki, nie był w cywilnych technologiach przodujący, a Chiny są, przynajmniej w niektórych aspektach. Jest to zupełnie inny układ. Zupełnie inny układ. Sowietów wystarczyło odciąć od przepływów strategicznych wolnej gospodarki światowej i było kwestią czasu. Z Chinami się nie da. Podam przykład. Amerykanie wybrali wojnę technologiczną, co widać po tym. Pytanie. Oczywiście Amerykanie kontrolują przez system finansowy, instytucjonalny, globalny łańcuch dostaw w technologiach, ale nie produkują wszystkiego od początku do końca, a ten globalny łańcuch dostaw jest przede wszystkim w Azji. I teraz pytanie, czy Azja zwiąże się z Chinami, czy jednak z ładem amerykańskim. To jest pytanie naszych czasów. W pewnym uproszczeniu to jest najważniejsze, to co powiedziałem teraz, jest najważniejszą próbą sił. Związane to też jest z przepływami kapitałowymi i z dominacją na oceanie światowym i tam, gdzie inwestorzy uważają, że zabezpieczą swoje aktywa dobrze. Moim zdaniem nie ma takiego mądrego, który potrafi ocenić wszystkie te parametry i stwierdzić, kto wygra. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Jedna ważna rzecz z naszego punktu widzenia. Jakie miejsce w tej strategii chińskiej zajmuje Europa? Europa jest nagrodą, jest trofeum w zwycięstwie między Europa i Afryka. Jest trofeum w zwycięstwie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chyba, że Europa stanie się oddzielnym ośrodkiem geopolitycznym. Na co na razie się nie zanosi. Na co się nie zapowiada, nie ma samodzielności geostrategicznej. Nie byłoby to, nie wiem, czy byłoby to też w interesie państwa polskiego z punktu widzenia dominacji Europy Zachodniej. A w przypadku Chin, czy Polska może odegrać jakąś istotną rolę? Tak. Czy w ogóle Chiny zauważają takie państwo jak Polska? Tak, dlatego że świat i jak gdyby struktura korelacji sił w świecie i przede wszystkim to, że się dzielimy pracą, polega na strategicznych przepływach surowców, żywności, jedzenia, podróżowania ludzi. I potrzebne są konkretne geostrategiczne korytarze, którym to się dokonuje. Jest Ocean Światowy i tam Amerykanie panują, ale Chińczycy dlatego budują pas i szlak, żeby stworzyć alternatywny łańcuch, niezależny od amerykańskiej marynarki, a zatem od kapitału amerykańskiego, od systemu dolara i tego wszystkiego, co wiąże się z Ameryką i po prostu przez Polskę prowadzi najlepsza, najkrótsza i nizinna droga do Europy, do serca Europy. No, po prostu nasze położenie znów jest kluczowe i stąd zabiegi Chin o Rzeczpospolitą i dlatego zabiegi również Stanów Zjednoczonych i dlatego wypowiedzi Amerykanów i Chińczyków takie. Jesteśmy w samym kotle. W samym środku. Mało tego, jeszcze jesteśmy na drodze do Niemiec. Niemcy mogą mieć swoją perspektywę patrzenia. To jesteśmy, znowu oddzielamy Rosję i Niemcy. Rosję zainteresowaną potencjalnie współpracą z Chinami, budową tego sojuszu kontynentalnego, a Niemcy, no, balansujące. Jak zawsze. Nie wiadomo, czy Niemcy wybiorą Zachód, szczerze mówiąc, w dłuższej perspektywie. Zwłaszcza, jeżeli projekt europejski by upadał. A Niemcy potrzebowałyby surowców, w tej chwili są zależni od floty amerykańskiej, a może przez ląd do Bliskiego Wschodu, zwłaszcza gdyby Iran i Rosja i Chiny wygrały z domem Saudów i wygrały z Amerykanami na Bliskim Wschodzie. I wtedy Niemcy nie potrzebowaliby Oceanu Światowego. Mało tego, byliby największym producentem dóbr przemysłowych na zachód i na północ od Himalajów. Tak? I te wszystkie rynki, Niemcy mogą mieć pokusę. I moim zdaniem środowisko Schrödera i otoczenie, niektórzy myślą w Niemczech o tym w ten sposób. Mamy zupełnie nowy rozdział w historii świata.

Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ty, patrz Marian, urodziny w Media Expert. Tak, które, Barbara? Czy to ważne? Ha, ważne, że teraz w Media Expert są urodzinowe mega okazje. Smartfony taniej, na przykład czarny Huawei Y5. Teraz za jedyne 399, złoty iPhone 6, 32 giga. Teraz za jedyne 999. Tak, iPhone 6, tylko 999 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 18. Pytają Państwo, czemu w wielu miastach nie funkcjonują liczniki pod sygnalizacją świetlną? Liczniki, które usprawniają ruch. Mamy odpowiedź. Poruszona została kwestia, dlaczego te liczniki nie są montowane. Otóż nie są dlatego, że niektórzy tak zwani fachowcy z tych zarządów od świateł argumentują to w ten sposób, że to uniemożliwia użycie ich tych urządzeń, które niby inteligentnie zmieniają te fazy świateł. Oczywiście rozwiązanie jest proste, wystarczy zmienić algorytm, tak żeby nie zmieniać tej fazy świateł, która trwa, tylko dopiero tam, która nadchodzi. No oczywiście to jest dla nich zbyt trudne. A, proste, proste, a jednak trudne. 2 2 7 3 ZD3 polskieradio.pl. Thank you. Bogdan komentuje. Najpierw zostały postawione kamery, fotoradary, odcinkowe pomiary i tym podobne narzędzia ucisku, a teraz wymaga się dynamicznej jazdy. Jak mam do przejechania 100 km, to czuję się jak zwiadowca za linią droga, za linią wroga. To ładne, panie Bogdanie. Myślę, że gdyby wszyscy kierowcy zastosowali się do ograniczeń prędkości, to miasta stanęłyby całkowicie, ale oczywiście do tych ograniczeń musimy się stosować, panie Bogdanie. Pamiętajmy o tym. Tymczasem to już 21 minut pozostało do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. Tragiczny koniec ekologicznego projektu warszawskiego ratusza. Padłe zwierzęta i karygodne warunki. Tak wygląda hodowla kóz na Wyspie Owczej na Wiśle. O szczegółach Marta Hernik z Polskiego Radia RDC. Stołeczny ratusz zapewnia, że pracownicy regularnie kontrolowali wyspę z lądu, ponieważ ograniczano dostęp człowieka do tych zwierząt. Nie mieliśmy powodów, żeby się niepokoić, mówi wicedyrektor Zarządu Zieleni Renata Kuryłowicz. Podkreśla, że wybrany został hodowca z dużym doświadczeniem, który już wypasał kozy w nietypowych, nadrzecznych warunkach. Od lat mieszka w Polsce i tą hodowlę ma też od lat. Zakładało zamówienie, że ma być to osoba, która przede wszystkim zna się na hodowli tego rodzaju zwierząt, że no, prowadzi taką działalność od iluś lat i przede wszystkim, że wszystkie te zadania od strony opieki, obsługi weterynaryjnej, że wszystko ma być zgodnie z przepisami prawa i ustawy. On takie zobowiązanie podpisał. Zarząd Zieleni już wypowiedział umowę i projekt nie będzie kontynuowany, chociaż według Kuryłowicz spełnił swoją rolę. Jednym z elementów było odkrzaczenie wysp, w celu takim, żeby odkryć piasek i żeby ptaki mogły tam odbywać lęgi. Tych elementów było nie tylko wykarczowanie i wycięcie drzew, ale również później, ponieważ one odrastają, systematyczne usuwanie je i w tym wypadku w sposób naturalny, czyli zjadanie przez zwierzęta. Organizacja Animal Rescue Polska zaalarmowała, że stado żyje w fatalnych warunkach, bez odpowiedniego pokarmu, bez dostępu do wody i do opieki weterynaryjnej. Kozy chorują, a połowa z nich padła. Zostało 28. Są w różnym stanie, stwierdził wezwany na miejsce Dobromir Bartecki z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Jedne były wychudzone, drugie były w normalnej kondycji, jedne widać miały kłopoty z przewodem pokarmowym. Weterynarz ocenił, że na wyspie nie było warunków do przetrzymywania kóz. Kozy to nie są zwierzęta pierwotne. One wymagają opieki człowieka. Muszą mieć stały dostęp do wody zdatnej do picia. Oprócz tego, że mają tam tylko trochę zieleni, to jest według mnie za mało. Pochodzący z Dagestanu właściciel stada wynajął do opieki nad kozami bezdomnego, któremu płacił 50 zł miesięcznie. Ten mężczyzna był bezradny. Przyznał, że rzeczywiście kozy masowo umierały, mówi Dawid Fabiański z Animal Rescue Polska. Myślę, że on był szczery pod tym kątem, nie ukrywał tego. Człowiek miarę empatyczny, popłakał się tutaj, że miał już tego dosyć, już nie miał siły zakopywać tych martwych kóz i ta skala go przerosła, więc zostawiał te kozy martwe w miejscu, gdzie napadły. Tak? Opiekun przyznał się też do wrzucania padłych zwierząt do Wisły. Zgłosiliśmy tę bulwersującą sprawę do prokuratury, tłumaczy Fabiański. Oczywiście będziemy dążyć do tego, aby ten obcokrajowiec został skazany. Właściciel stada, 39-letni obywatel Rosji Rustam K., już usłyszał zarzuty. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Grozi mu do 3 lat więzienia, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Kozy kosiarki, które przeżyły, są już w bezpiecznym miejscu. Zostały przewiezione do gospodarstwa rolnego pod Płońskiem. Zwierzęta pozostaną tam co najmniej do czasu zakończenia postępowania. Relacjonowała Marta Hernik z Polskiego Radia RDC. A niebawem u nas Puls Trójki i Beata Michniewicz. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Wilczyce przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. W Trójce. Tymczasem 14 minut pozostało do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych w studiu w Kielcach. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza do spraw rolnictwa, był dziś przesłuchiwany przez połączone komisje rolnictwa właśnie, ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności. Jak pan myśli, jaki będzie werdykt? Myślę, że pozytywny. Trudno o lepszego specjalistę w tej dziedzinie. W każdym razie, w miniony czwartek dostał zielone światło od Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Także OLAF, czyli Unijna Instytucja do Spraw Zapobiegania Nadużyciom, zakończyła swoje postępowanie i nie miała zastrzeżeń. Mniej szczęścia mieli kandydaci z Węgier i Rumunii. Czy oni zostali według pana odrzuceni z powodów merytorycznych? No to jest dobre pytanie. Myślę, że trzeba przede wszystkim się zastanowić, odpowiadając na to pytanie, jakie były argumenty, a w przypadku naszego kandydata tych argumentów nie było, bo jeżeli mówimy o błędnie wpisanym stanie licznika, to chyba każdemu, kto podaje z pamięci stan licznika, zdarza się coś takiego. Natomiast pamiętajmy o tym, że negatywna decyzja komisji nie jest jednoznaczna z odrzuceniem kandydata. Mówimy o komisji prawnej. To jest dopiero jak gdyby pierwszy etap. No tak, ale ostatecznie już Ursula decyduje cały parlament. Ale już Ursula von der Leyen poprosiła o przedstawienie Rumunii i Węgry nowych kandydatów. Także chyba w tym momencie to się stało jednoznaczne. Mieliśmy taki przypadek, kiedy Rocco Buttiglione nie uzyskał pozytywnej opinii, wtedy kandydat Włoch. I też desygnowany wówczas na przewodniczącego komisji poprosił Włochy o zmianę swojego kandydata. To jest taka procedura, która zwykle jest stosowana, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, od strony formalnej to cały skład parlamentu decyduje, a nie poszczególne komisje. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o kandydata węgierskiego, który miał się zająć sąsiedztwem i rozszerzeniem, nie uzyskał akceptacji Komisji Prawnej ze względu na to, że Węgry sprzeciwiały się przyjmowaniu imigrantów i to uznano za konflikt interesów. No cóż, w takim razie można powiedzieć, że w każdym przypadku, gdzie mamy specjalistę w danej dziedzinie, będzie konflikt interesów, bo jakieś grupy w danej dziedzinie reprezentuje. Na tej podstawie mówienie o konflikcie interesów, no, co najmniej na wyrost. Na Węgrzech pisze się w każdym razie w prasie zbliżonej do rządu o politycznym linczu w Brukseli. Mam nadzieję, że u nas nie będzie żadnego politycznego linczu. W każdym razie chyba podczas przesłuchania tego nie było widać. Wiem, że pan nie do końca śledził, ale chyba ono było merytoryczne. Mówię o przesłuchaniu pytania, które padały, miały taki właśnie charakter. Janusz Wojciechowski nie był dla eurodeputowanych osobą obcą. To był jego atut czy obciążenie, jak pan myśli? Myślę, że ogromny atut, dlatego że z jednej strony pamiętajmy o tym, że był członkiem Komisji Rolnictwa jako eurodeputowany jeszcze. Poza tym już przychodząc do Europarlamentu był specjalistą w sprawach rolnictwa, a dzięki temu, że później właśnie działał w tej komisji, de facto przez którą między innymi teraz był przesłuchiwany, to można powiedzieć, że w pewnym sensie przesłuchiwały go osoby, które znały go osobiście i znały jego kompetencje w tym zakresie. To znaczy częściowo, bo mamy nowy parlament, także nie wszyscy, na pewno nie wszyscy europarlamentarzyści. Ale kilka osób. Janusz Wojciechowski mówił o upadających gospodarstwach, a nawet o tym, że dochodziło do samobójstw z tego powodu. Nie mówił też o nadziei na stworzenie długofalowej wizji dla rolnictwa. Takiej wizji, jaką Unia Europejska stworzyła albo stara się stworzyć dla klimatu. Czy rzeczywiście taka wizja jest potrzebna, jest możliwa, może zostać stworzona na zasadzie zgody państw wchodzących w skład Unii Europejskiej? Czy to rolnictwo może być dziedziną kompromisu? Do tej pory zawsze w sprawach reformy wspólnej polityki rolnej, bo do tego de facto się sprowadzają postulaty nowego kandydata na komisarza, zawsze udawało się osiągnąć porozumienie między państwami członkowskimi. Czasami wymagało to wielu negocjacji, wielu dni, tygodni, miesięcy, ale jednak ten kompromis zawsze był. Wspólna polityka rolna to jest taka dziedzina, która jest ważna dla zbyt wielu krajów, aby niemożliwe było wypracowanie konsensusu. Natomiast pytaniem jest tylko, jak pogodzić rolnictwo, kwestie rolnictwa, a szczególnie interesów małego i średniego rolnictwa, z takimi kwestiami jak chociażby ochrona klimatu. I o tym właśnie mówił głównie kandydat na przewodniczącego. Widać było po prostu, że ma wizję tego, jak to rolnictwo powinno wyglądać i jak to pogodzenie z wymaganiami polityki klimatycznej Unii ma wyglądać. I myślę, że to powinno zostać dobrze odebrane przez członków wszystkich komisji. A według pana można to pogodzić? Pan Janusz Wojciechowski przedstawił takie postulaty, przedstawił, że swoje koncepcje w tym zakresie, więc ta wizja jest. Pytanie tylko, czy ta wizja będzie akceptowalna przez innych. Biorąc pod uwagę to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że pytania do komisarza, do kandydata na komisarza miały bardzo merytoryczny charakter i nie miały konfrontacyjnego też charakteru, to można sądzić, że będzie w komisji zgoda na tego rodzaju wizję. Pewnie ona będzie wymagała jakichś korekt na poziomie rządowym, ale widać, że w parlamencie istnieje świadomość tego, że te kwestie trzeba pogodzić i jeszcze oczywiście bioróżnorodność. A jak zmieniała się w ciągu lat funkcjonowania wspólna polityka rolna? No to można powiedzieć, że teraz to jest całkiem inna wspólna polityka rolna niż ta lat 60., kiedy startowała. No chociażby nie było tych dwóch elementów, o których przed chwilą mówiliśmy, brane pod uwagę, czyli bioróżnorodności oraz kwestii klimatycznych. Była tylko chęć stworzenia z jednej strony opłacalności produkcji, a z drugiej strony takich cen na rynku towarów rolno-spożywczych, aby nie były zbyt drogie dla konsumenta. To było główne założenie pierwotnie wspólnej polityki rolnej. Teraz wraz ze specjalizacją, wraz z rozwojem i dodaniem drugiego filaru, czyli tak zwanego rozwoju obszarów wiejskich, a no ta właśnie, wspólna polityka rolna się bardzo rozrosła. To nie od początku było. Najpierw chodziło tylko właśnie o kwestie podobnych warunków produkcji i podobnych cen, a dopiero później wszedł ten element związany z rozwojem obszarów wiejskich. Tak jest. To są ostatnie reformy wspólnej polityki rolnej, właśnie dodanie tego elementu rozwoju obszarów wiejskich, ale to tam się głównie mieszczą te nowe elementy, o których mówił kandydat na komisarza, czyli właśnie połączenie tego z kwestią klimatu oraz bioróżnorodnością. Czy powinien zmienić się system dopłat? O to był między innymi pytany Janusz Wojciechowski. Na przykład był pytany o to, czy dopłaty powinny być uzależnione od warunków upraw, bo inne są warunki gdzieś w górach, gdzie jest bardzo trudno i tak dalej, i tak dalej. W pewnym sensie te warunki upraw są już w tej chwili różnicowane, dlatego że inne mają możliwości uzyskiwania dodatkowych środków, na przykład rolnicy na terenach górskich, a inni na pozostałych, więc ta różnorodność środków kierowanych do poszczególnych gospodarstw na określonych obszarach już funkcjonuje, ale rzeczywiście nie w tym zagadnieniu, o którym pani mówiła, czyli dopłaty bezpośrednie. Z drugiej strony jest takie oczekiwanie na wyrównywanie dopłat bezpośrednich w całej Unii, z naszej strony też. I jak to pogodzić? Jeżeli tu są takie postulaty, a tu są z drugiej strony, żeby było równo. Ale to jest co innego. Mówimy o tym, że jeżeli na przykład będzie, załóżmy, 1000 zł do hektara, czy 1000 euro do hektara na terenach górskich, to żeby było to 1000 euro w Polsce, ale tak samo na przykład w Alpach. I tu w góry, i tu góry, tak? Tylko chodzi o to, żeby było i w Polsce, i na przykład we Francji, czy we Włoszech podobnie. Czy w Hiszpanii, dokładnie tak. W tej chwili polscy rolnicy nie dostają takiego samego poziomu dopłat jak rolnicy zachodnioeuropejscy i tak właśnie uważamy, że należy to właśnie zmienić, czyli stworzyć równe dopłaty dla wszystkich rolników ze wszystkich krajów członkowskich, niezależnie od różnic, które mogą występować w zależności od obszaru, tak jak wspominaliśmy. A dlaczego kilkanaście lat po rozszerzeniu Unii te dopłaty pozostają zróżnicowane? Czym to wytłumaczyć? No myślę, że najważniejszą odpowiedzią jest to, że no, nie byliśmy dostatecznie skuteczni w negocjowaniu poprzednich perspektyw finansowych, szczególnie ostatniej. Mam wrażenie, że kwestie rolnictwa, szczególnie dopłat bezpośrednich dla rolnictwa, zostały złożone na ołtarzu polityki spójności. Wówczas przywiązywano większą wagę do tego, żeby były fundusze na politykę spójności, niż do wyrównania dopłat. Ale teraz też bardzo nam zależy na spójności, od zabiegania o równe ministrze. Dopłaty, w zamian dostaliśmy więcej środków na politykę spójności. Panie ministrze, ale teraz nam zależy i na spójności, i na rolnictwie. I tak się da? I dlatego właśnie będziemy się starali to pogodzić z założeniem jednak, że te dopłaty muszą być równe. A te negocjacje są dopiero przed nami, dlatego że część opozycji twierdzi, że właściwie to, mówiąc kolokwialnie, wszystko jest pozamiatane. Bo jest propozycja budżetu i ta propozycja jest dla Polski niekorzystna i właściwie niewiele się da zrobić. No, trudno, żeby opozycja sądziła inaczej, natomiast pamiętajmy, że zaczyna się nowa kadencja komisji. I dopiero więc teraz komisja nowa będzie miała szansę przedstawienia swojej wersji projektu budżetu, a później dopiero zaczną się właściwe negocjacje. Można powiedzieć, że do tej pory właściwe negocjacje się nie zaczęły, dlatego że miałaby je prowadzić komisja, która lada moment, lada tydzień, lada miesiąc straciła swój mandat. Dlaczego z portfolio Janusza Wojciechowskiego zostały wyjęte kwestie pomocy publicznej? Pomoc jest udzielana w przypadku klęsk żywiołowych. Co to dla nas może oznaczać? Pytanie tylko raczej do kogo to trafi, co będzie, jak gdyby kto się będzie tym zajmował, czy im portfolio, to będziemy się na tym bardziej skupił. Komisarz do spraw konkurencji. Tak ma być. No właśnie, jeżeli mówimy o pomocy państwa, no to konkurencja jest, polityka konkurencji jest niewątpliwie z tym związana. Co zmieni w relacjach z Brukselą zmiana składu Komisji Europejskiej, panie ministrze, według pana? No i przede wszystkim my liczymy na mniejsze upolitycznienie ze strony komisji, bo ta poprzednia komisja bardziej kierowała się względami politycznymi niż wypełnianiem swoich obowiązków traktatowych, czyli strażnika traktatów i administrowania zarządzania. A nowa przewodnicząca deklaruje no właśnie powrót de facto do tej roli pierwotnej komisji, stąd liczymy na tak zwane nowe otwarcie w relacjach z komisją. Czyli nie tylko marzymy o tym, ale mamy podstawy, żeby rzeczywiście spodziewać się, że tak będzie. Myślę, że biorąc pod uwagę rozmowy, które pani przewodnicząca prowadziła z premierem Morawieckim, jej wypowiedzi oraz podział kompetencji między komisarzy, to tak właśnie będzie. A co z postępowaniami przeciwko Polsce, które zainicjowała komisja? Tu jest dyskontynuacja czy nie? Ich dysponentem nie jest w tej chwili komisja, więc dyskontynuacja czy kontynuacja nie ma znaczenia. Gospodarzem tego postępowania z artykułu 7 jest w tej chwili Rada Unii Europejskiej, czyli państwa członkowskie. I to państwa członkowskie muszą zdecydować w ramach Rady Unii Europejskiej, co z tym zrobić. My uważamy, że powinny być te postępowania zamknięte. Natomiast pytanie, jakie jest zdanie innych krajów? Z tego, co wiem, coraz większa liczba krajów opowiada się za naszym rozwiązaniem. A jak pan myśli, panie ministrze, co 5 listopada TSUE powie w sprawie polskich sądów, a właściwie konkretnie w sprawie wieku emerytalnego sędziów? Jakie może być orzeczenie? No ale z tego co pamiętam, to chyba ta ustawa już została zmieniona. Ale TSUE uważa, że ta kwestia dotyczy tych sędziów, którzy przeszli na emeryturę przed nowelizacją. Czy może na przykład poczekajmy na orzeczenie Trybunału. Ja jestem dobrej myśli.